plusy i tak dalej. Panowie, coś w tym jest. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Bardzo. Piotr Kuczyński, dr Olgierd Annusewicz, moimi gośćmi. Usłyszymy dziękuję. Się jutro, dziękuję. O godzinie 12 obecność jak zwykle obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kończysz studia, nie masz pracy lub jesteś osobą bezrobotną. Chciałbyś założyć własną działalność, podążać za swoją pasją. Nie wiesz, jak ruszyć z miejsca, nie masz własnych środków. To do ciebie skierowany jest rządowy program Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie, którego celem jest udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na założenie działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy. Skorzystaj już dziś. Żeby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę Banku Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie w Starcie bgk.pl. Kochanie, mieliśmy w spokoju przeżyć te święta. Tak, tak. Po to kupiliśmy drugi telewizor. Ale odkąd mamy Multiroom, przeżywam podwójnie. Ty też wybierz Smart Dom na gwiazdkę. Teraz telewizor LG Smart TV 42 cale Full HD i Multiroom HD za 0 zł na start. A do tego telewizja za połowę ceny przez całą umowę. Szczegóły w punktach sprzedaży cyfrowego Polsatu. Smart Dom. Oszczędzanie przez dodawanie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 grudnia, jest 13. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej zwolnieniom mówią nie, chodzi o pracowników spółki córki. Zarząd SLD ocenia wyniki wyborów samorządowych. Prezydent Rosji wciąż zyskuje w sondażach. Dziś protest, jutro strajk zapowiadają związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Rano zorganizowali pikietę przed siedzibą spółki. Górnicy nie zgadzają się na planowane zwolnienie blisko 500 osób ze spółki córki, czyli Jastrzębskich Zakładów Remontowych. Mamy dość straszenia zwolnieniami. Do tego dopuścić nie możemy, bo inaczej będziemy pracować jak niewolnicy. I nikt nie może nami pomiatać. Na to pozwolić nie możemy i nie pozwolimy! Wszyscy jesteśmy zagrożeni i nie wiemy, co z tego wyjdzie, no nie jest za ciekawie. Mamy rodziny, mamy dzieci i trzeba walczyć. Będziemy się domagać, żeby zagospodarowali nas w ramach grupy kapitałowej, bo żaden z was nie jest papierem toaletowym i żaden z was nie może wylądować w Rynsztoku! Rzeczniczka Jastrzębskiej Spółki Węglowej Katarzyna Jabłońska-Bajer podkreśla, że zwolnienia wynikają z konieczności wygaszenia działalności górniczej prowadzonej w ramach spółki, bo co roku przynosi ona straty. Mają się one rozpocząć z początkiem nowego roku. Zarząd podkreśla jednak, że górnicy mogą znaleźć zatrudnienie w innej spółce córce JSW Szkolenie i Górnictwo. Zwolnieni górnicy mają być tam przyjmowani w pierwszej kolejności. Nie wiadomo jednak, ilu z nich i kiedy otrzyma pracę. Zarząd SLD analizuje w Warszawie wyniki wyborów samorządowych. Sojusz uzyskał w nich tylko 9% głosów. Trudno być z tego zadowolonym, przyznaje członek zarządu Tadeusz Iwiński. Na pewno jesteśmy nieusatysfakcjonowani. Iwiński rozliczeń się jednak nie spodziewa. Kampania wyborcza czy sprawozdawczo-wyborcza, ona jest jakby nierealna, no to ona by zresztą zakłóciła cały tryb. My dzisiaj musimy się skoncentrować na bardzo dobrym przygotowaniu, znalezieniu właściwego kandydata, moim zdaniem jeszcze w tym roku kalendarzowym, w wyborach prezydenckich. W sobotę o wyborach samorządowych ma mówić Rada Krajowa SLD. Przywódca separatystycznej samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej Ihor Płotnicki potwierdza doniesienia o zawartych z ukraińską armią ustaleniach o wstrzymaniu ognia i wycofaniu z linii starć ciężkiego sprzętu wojskowego. Rozejm ma wejść w życie 5 grudnia, a sprzęt wojskowy ma być wycofywany od 6 grudnia. Między dwoma stronami walk w obwodzie ługańskim powstanie strefa buforowa o szerokości 15-20 km. Wstrzymanie walki na wschodzie Ukrainy, utworzenie strefy buforowej i wycofanie stamtąd sprzętu i obcych formacji wojskowych przewidywały tzw. porozumienia z Mińska, które przedstawiciele Ukrainy i Rosji zawarli we wrześniu w obecności OBWE. Do tej pory jednak te porozumienia nie były realizowane. Blisko 87,5% Rosjan popiera politykę Władimira Putina. Tak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Wszechrosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej. Socjologowie wskazują, że wysokie notowania gospodarza Kremla nie tylko utrzymują się od ponad 7 miesięcy, ale wręcz rosną. Szef Centrum Badania Opinii Publicznej Walerii Fiodorow zwraca uwagę, że wzrost notowań dotyczy nie tylko prezydenta Rosji, ale także innych najważniejszych urzędów w państwie. Przeciętni Rosjanie twierdzą, że popierają swojego prezydenta za zdecydowanie pomysłowość i sprawiedliwość. Za co trudno skazać, za wszystko. Trudno powiedzieć za co. Tak naprawdę za wszystko. Jest sprawiedliwy, dobrze kieruje państwem, ja mu całkowicie ufam. Ja właśnie mu całkowicie dowierzam. Eksperci wskazują, że na wysokie notowanie Władimira Putina wpłynęła jego twarda pozycja wobec Zachodu, ale także przyłączenie Krymu do Rosji. W opinii socjologów na wysoki poziom poparcia społecznego dla prezydenta nie wpłynie obecna sytuacja gospodarcza. Wcześniejsze sondaże wskazują, że Rosjanie są gotowi zaciskać pasa i nie poddadzą się presji Zachodu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Niewykluczone, że opactwo benedyktynów w Tyńcu będzie miało status pomnika historii. Zakonnicy właśnie się o to starają, a jest to najwyższa z form ochrony zabytków w Polsce przyznawana przez prezydenta. Zabytek, który ma status pomnika historii, funkcjonuje w powszechnej świadomości i ma wielkie znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski, podkreśla kustosz muzeum brat Michał Gronowski. Prace nad wnioskiem trwały dość długo, ponieważ on jest dość skomplikowany i wymaga podania wielu różnych informacji, nie tylko związanych z substancją zabytkową, z historią, z ciągłością, autentycznością, lecz także z pracami konserwatorskimi, budowlanymi, wpływem na środowisko. To tytuł prestiżowy, o który warto się starać, przekonuje konserwator Marcin Ciba. Zwłaszcza w wypadku takiego obiektu jak Tyniec i to ze względu na charakter historyczny, prawie tysiącletnią historię, jak i na olbrzymi wysiłek wielu osób, które przywróciły świetność tego miejsca. Tytuł pomnika historii w Małopolsce mają tylko Kraków, historyczny zespół miasta, kopalnie soli w Wieliczce i Bochni oraz Kalwaria Zebrzydowska z manierystycznym parkiem pielgrzymkowym. To był serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Tylko na zachodzie pochmurno, poza tym pogodnie, ale miejscami może truszyć śnieg. Na południu lokalnie marznąca mrzawka powodująca gołoledź. W Augustowie minus 5 stopni, w Warszawie, Toruniu i Olsztynie minus 3, w Gdańsku, Szczecinie, Kielcach i Poznaniu minus 2, w Rzeszowie i Krakowie minus 1, a we Wrocławiu 0. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Martwienie się o pieniądze w czasie świąt jest tak samo przyjemne, jak męczenie się z ością karpia stojącą w gardle. Ani człowiek nie poje, ani nie pośpiewa. To bez sensu. Lepiej skorzystaj ze świątecznej wyprzedaży kredytów gotówkowych w GetInBanku i ciesz się łatwą do przełknięcia ratą dzięki niższemu oprocentowaniu i obniżonej prowizji. Jeszcze przed 31 grudnia tego roku przyjdź do GetInBanku i skorzystaj ze świątecznej oferty kredytu nawet do 200 tysięcy złotych. GetInBank. Praktycznie. Kojąca bliskość natury, spokój, cisza i luksus. Hotele spa dr Irena Eris zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia. Już od 19 grudnia zapraszamy także do nowego hotelu w Polanicy Zdroju. Hotele spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury. Tato, idziemy na plac zabaw czy na rowery? Wiem, albo do parku. Pokarmimy wiewiórki i poskaczemy w sterte liści. Ale synku, jest zimno. No co ty, zabierz czapkę. Tymbark Multivitamina daje nam tyle energii na jesienne przygody. Tymbark, kochaj zdrowie. Kochaj życie. Proszę państwa, ta wiadomość nie może czekać. Wyprzedaż modeli Toyoty z 2014 roku rozpoczęta. Sprawdź koniecznie, jak atrakcyjną ofertę przygotowaliśmy dla ciebie. Pamiętaj, że z każdym dniem wybór aut jest coraz mniejszy. Do zobaczenia w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeśli zima miałaby wyglądać tak jak dziś w Warszawie, to zbieram podpisy pod petycję do Natury. Kto z państwa się podpisuje i jaka aura u państwa? Bo w Warszawie pogoda taka, że nic, tylko grać. A w Gliwicach taka pogoda, że nic tylko słuchać. Żabski z Krakowa. Słuchaliśmy wspólnie polskiej grupy i ta płyta, która ukazała się w tym roku, jest najlepszym dowodem na to, że muzyka rock'n'rollowa i rockowa w Polsce ma się dobrze. Może tak powszechnie o tym nie słychać, ale ukazuje się kilka naprawdę bardzo dobrych płyt w tym roku. Między innymi ta, zespół The Stubbs. Tworzą go Tomek, który gra na gitarze i śpiewa, Radek, który gra na perkusji i Lukas, który gra na basie, a gościnnie w zespole jeszcze pojawia się na instrumentach klawiszowych Marcin. Świetna płyta zatytułowana Social Death by Rock'n'Roll. I ja mam nadzieję, że członkowie zespołu od czasu do czasu nasłuchują programu trzeciego i że kiedyś będziemy mieli okazję spotkać się i porozmawiać o tej płycie. Zespół The Stubbs. Druga płyta dziś jest płytą, którą już odwiedzaliśmy, ale to nagranie ciągle wraca w Państwa wspomnieniach. Apart, awkward silence and a sideways glance, like your final warning or your very last chance. Changing your loving, changing your touch, it's the smallest things that hurt so much. Changing the way you tell them. Kenny Bryant, nasz dobry znajomy, bo kilka relacji z koncertów, jego koncertów w Polsce w tym roku od Państwa otrzymałem, a w związku z tym, że mam także informacje z drugiej strony od Danego, wszystkie te koncerty w Polsce zaliczył do bardzo udanych. To znaczy on się dobrze czuł w naszym towarzystwie. Spodziewać należy się również jego wizyt w 2015 roku. Zapis tego, co prezentujemy, oczywiście na stronach internetowych umieszcza Piotr Kordaszewski, Michał Jakubik realizuje program, Piotr Baron przy mikrofonie. I skoro wspominam o stronach internetowych, to proszę zajrzeć, gdyby Państwo szukali zestawu tego, co dziś prezentujemy, proszę zajrzeć najpierw na stronę główną, potem w taką zakładkę playlista, no i następnie odnaleźć audycję między 13.05 a 14, czyli trzy wymiary gitary. Wczoraj, kiedy szukałem płyt na dzisiejsze spotkanie z Państwem, znalazłem płytę, której jeszcze nie odtwarzaliśmy. była dokładnie i szczelnie zapakowana. Płyta zarejestrowana w Bremie w 1985 roku. Dziś artysta ma już 74 lata. Wtedy w Bremie było tak. The river flow. Wish I was back in the city with this country band, with a girl I love sitting on the chimney tops, clothes in hand. If I had wings, I could fly. Nowhere I go, sit on this block of sand and watch the river flow. I'm gonna sit on this bank of sandy and watch the river flow. Yeah! Woo! Watch it flow, boy. People talk about everything. They know so much they could write a book. You know that I love you. You know, you know, you know. If I had wings, I could fly. I know where I go. I'm gonna sit on this block of sand and watch the river flow. Watch that saxophone blow. Stepping out these dark winters, only I can take. Looking up the moon, watching the trucks driving slow. Sip on this block of sand, I watch the river flow. Ooh, I'm gonna sit on this block of sand and watch the river flow. I'm gonna sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, and watch the river flow. I'm gonna sit on this block of sand, Lordy, I'm gonna watch the river. W przyszłym roku, a to już za chwilę, 30 lat od tego koncertu, który odbył się w Bremie, Chris Fowler and the Thunderbirds. Musiała być wtedy znakomita atmosfera tam w sali koncertowej, dlatego że sięgał po utwory bardzo różnych wykonawców. W tym wypadku usłyszeliśmy Watching the River Flow Boba Dylana. No a w drugiej części koncertu sięgnął jeszcze do repertuaru Chucka Berry'ego. Wow, anyway... Way down in New Orleans, way down in New Orleans, all the cats gonna dance with sweet little 16. Sweet little 16, she got the grown-up blues, tight dresses and lipstick, high-heeled shoes. Come on tomorrow morning, she'll have to change her trend. Be sweet 16, I'm back in class again. Oh, mama, mama, please may I go. I got a sight to see, somebody steal the show. Oh, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, I'm a bear of you. But you, mama, it's all right with you. About a half a million signed autographs. She collects them pictures, she collects them one by one. Becomes so excited, I watch her look at the rug. Oh, mama, mama, please may I go. I'm on the side to see. Be sweet 16, I'm back in class again. please may I go. Sight to see, I need a show. Oh, mama, mama, baby, thought your mama. It's all right, it's all right. Ale tak było na koncercie w Bremie. U nas jeszcze wcale nie dobranoc. U nas jesteśmy mniej więcej na półmetku naszego spotkania. Chris Faldo and the Thunderbirds z Bremy z 1985 roku. Dwóch słuchaczy, których chyba wczoraj nie było z nami, zapytało w dość takich stanowczych słowach, co się dzieje? Gdzie jest nowa płyta Rocco Bust? Co się z tą płytą dzieje? Nic, jest z nami już od wczoraj. Wczoraj przedpremierowo w programie trzecim trzy utwory z tej nowej płyty, dziś ciąg dalszy. Wczoraj przedpremierowo w trzech wymiarach gitary pierwsza część, pierwsza odsłona nowej płyty zespołu AC/DC, na którą wielu fanów w Polsce bardzo długo czekało. Dziś jest oficjalna premiera, drugi dzień grudnia. No i wczoraj mówiliśmy między innymi o tym, że to była trudna płyta dla zespołu AC/DC, po pierwsze przez chorobę, o której tak obszernie pisała prasa, no a po drugie przez te doniesienia prasowe, które na szczęście i oskarżenia, które na szczęście zostały wycofane. No ale płyta jest i jak zapowiadają członkowie zespołu, oni nie poddadzą się prawie chyba nigdy. ruszają w 2015 roku w trasę koncertową. No i ta płyta przynosi 11 nowych utworów, które przyjmujemy z radością, bo właściwie spodziewaliśmy się, że właśnie takie one będą. Rock or Bust, taki jest tytuł płyty i ten utwór tytułowy już znamy. Play Ball znamy. Wczoraj posłuchaliśmy Rock the Blues Away. Dziś przed chwilą Miss Adventure, to pora na Dogs of War. Kiedy zestawić te obrazy, które przebiegają nam przed oczami, kiedy przypominamy sobie koncerty zespołu AC/DC, które oglądaliśmy, to trudno zestawić to z informacjami o tym, jaka atmosfera panuje w studiu, kiedy oni nagrywają nową płytę. Otóż oczywiście jest tam coś, co tak bardzo prosto moglibyśmy określić jako luz i bardzo dobra atmosfera. Ale z informacji prasowych, które docierają i opowiadają o tej nowej płycie, o nagrywaniu tej nowej płyty zespołu AC/DC, wynika, że w studiu, na scenie zresztą też, zachowują się absolutnie profesjonalnie, to znaczy są skupieni, analizują każdy moment kolejnego nagrywanego utworu i być może dlatego właśnie przez to bardzo poważne traktowanie fanów, takich jak ja, zyskali sobie na świecie tak wielu sprzymierzeńców. Angus Young, Brian Johnson, Cliff Williams, Phil Root i najmłodszy z nich wszystkich Stevie Young na gitarze zagrał na tej płycie. Dwa utwory z tej płyty znaliśmy przed premierą płyty. Wczoraj odtworzyliśmy dla Państwa trzy. Dziś trzy, czyli zostały nam jeszcze trzy. Dobrze liczę? Dwa, trzy, trzy, osiem. Tak, 11 utworów na płycie. To dziś jeszcze jedna odsłona nowego albumu zespołu AC/DC. Utwór zatytułowany Rock the House. Mistress, mistress, all night long. A te trzy pozostałe utwory z nowego albumu Rock Bust zespołu AC/DC odtworzymy sobie w przyszłym tygodniu, żeby nam się nie przejadło. Program Trzeci Polskiego Radia za 22 minuty będzie 14. Teraz chciałbym, żebyśmy wpadli wspólnie do takiego starego, bardzo starego klubu bluesowego. Proszę zrobić głośniej radio. My baby, let's straighten it out. straighten it out. For the last 5 nights, honey, when we went to bed, I could tell something wasn't right. When you turned your back to me and you covered your head, and you didn't even say goodnight. If you're dead, you don't be bothered, baby. Just say the word and I'll leave you alone. Instead of lying there crying, your eyes are, baby. You and me ought to be getting it on. Baby, let's straighten it out. My baby, let's straighten it out. Oh, let's straighten it out. Come on, baby. Let's straighten it out. need you, baby, please. Don't you leave me. A gdzie ten klub? Pyta pan Mario. Na końcu ulicy, ale proszę zdradzać adres tylko takim najbardziej zaufanym przyjaciołom, bo i tak jest tam bardzo tłoczno, kiedy na gitarze gra Paul Rose i jeszcze pojawia się Raffia Ford. I've been trying to figure out, baby, what I did wrong. You talk so much, yeah, you talk so much. Can't listen to your conversation about the separators, yeah. I can't eat, I can't sleep, I can't find peace. You ride around, I'm walking on streets, 'cause you talk so much. Mam takie wrażenie, że w przyszłym roku też się spotkamy. Być może nawet w programie trzecim Paul Rose, być może w 2015 roku, przepraszam bardzo, na koncertach w Polsce. Program trzeci Polskiego Radia, jeszcze płyta, którą właściwie płyty, które obiecałem wczoraj, płyty, które wystarczy włożyć do odtwarzacza kompaktowego i po prostu słuchać i cieszyć się muzyką Paula McCartneya. Went back to my little place for a taste of a multicolored band. Płyty takie, że nic, tylko słuchać. Joe Elliott zaśpiewał Hi, Hi, Hi. To jest płyta zatytułowana The Art of McCartney. Czy znajdą państwo na tej płycie zespół Def Leppard? Tak. Yeah. płytę z muzyką Paula McCartneya. Nic tylko słuchać, to był zespół Def Leppard. Piotr Kordaszewski, Michał Jakubik i Piotr Baron, rock'n'rollowo dziękujemy Państwu. I na zakończenie proszę jeszcze posłuchać Jeff Lynne. Bicycles for two, broken-hearted jubilee. Parachutes, army boots, sleeping bags for two, sentimental